Welkom in Jazz Meeting. Het nummer heet Aftermath van het album Escape van Bill Evans, de saxofonist. Op drums Steve Verone, bas Marcus Miller, gitaar John Harrington, keyboard Jim Beard, backing vocals Mark Ledford en trompet Wallace Rooney. We gaan straks luisteren naar The Red Band van twee gitaristen, John Scofield en Pat Metheny. Het komt van hun album I Can't See Your House From Here. Brandy en Michael Brecker waren halverwege 70 jaar een zelfstandig muzikaal duo. De Brecker Brothers met de nummers Sam Skunkfunk. Trains van Steps Ahead, dat is een legendarische fusion band van vibrafoonspeler Mike Maneri. Hij zag Steps Ahead als springplank voor jong talent. Oudleden Marcus Miller, Richard Bona, Peter Erskine, Steve Getz, Ilian Elias, Bill Evans en Michael Brecker. Het komt van het album Magnetic. En dan hebben we Spyro Gyra. Die komt 30 oktober 2022 dit jaar naar Metropool Hengelo. Eindelijk weer. Jay Bekenstein, alt sax, Julio Fernandez gitaar, Tom Schumann keyboards, Scott Ambush bass en Lee Pearson drums. Het nummer Sorbet staat op de Rhinebeck Sessions. En we beginnen zo met Chromosome van gitarist Mike Stern. En na zijn tijd met Blood, Sweat and Tears werkte hij met drummer Billy Cobham. En vervolgens ook met Miles Davis 1981, 83 en 1985. Chromosome van Mike Stern. We'll be right back. Thank you. Okay, hi, this is Randy Brecker, and you're listening to Jazz Meeting. Check it out. This is John Schofield for Jazz Meeting Radio Hangout. John Schofield en Pat Metheny met The Red One. Als afsluiter hebben we gitarist Lee Ritenour. Hij had een bijnaam Captain Fingers. En zijn derde soloalbum, nummer waar Captain Fingers op staat, heet ook Captain Fingers. Het is zijn derde soloalbum uit 1977. Label is Epic Records. En Lee Ritenour speelde zijn eerste sessie toen hij 16 jaar was voor de mama's en de papa's. SNR video van de Britse toetsenist, componist Benjamin Croft met Randy Brecker. We hebben hem net gehoord samen met zijn broer Michael Brecker met Sam Skunkpunk, de Brecker Brothers. Dan hebben we Riding Giants van de Italiaanse basgitarist Cristiano Parato, gitarist Mike Stern en drummer David Wickel. Het nummer komt uit 2011. En we gaan zo luisteren naar Snake Oil van Tony Williams. Hij was een invloedrijke Amerikaanse jazzdrummer. En op zijn 17e werd hij lid van de Miles Davis Band. Dus we hebben al heel veel Miles Davis gehoord, zeg maar, invloeden of muzikanten die lid waren van zijn band. Snake Oil, Tony Williams, veel luisterplezier en tot jazz! Thank you. Hi, this is Lee Ritenour for Jazz Meeting. We'll be right back.